9 za sztukę przy zakupie dwóch dwupaków. Oferta ważna do 30 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,19 za dwupak. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 marca. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci w akcji Wielkanoc na uwadze mają bezpieczeństwo, a na radarach piratów drogowych. Święta niech towarzyszą nam pozytywne emocje, mówił premier na spotkaniu z mieszkańcami Kaszub. We Włoszech niepokój o stan zdrowia papieża, po tym jak nie pojawił się na drodze krzyżowej w Koloseum. Policyjna akcja Wielkanoc. Funkcjonariusze zwracają uwagę przede wszystkim na tych, którzy zagrażają bezpieczeństwu na drogach, mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Zależy nam głównie na tym, żeby wszyscy spokojnie, bezpiecznie dotarli do celu i tutaj ten spokój i dostosowanie prędkości do warunków ruchu będzie chyba kluczem, bo pośpiech jest zawsze złym doradcą, a w tym czasie na drogę wyjeżdża naprawdę bardzo wielu kierowców, którzy na co dzień również nie uczestniczą już na przykład tak aktywnie w ruchu drogowym, a dla każdego to miejsce na drodze powinno się znaleźć, także będziemy zwracać uwagę na wszystkie wykroczenia, ale głównie te powodujące najpoważniejsze skutki zdarzeń drogowych. Policjant przypomina, by przed każdą dłuższą trasą sprawdzić stan techniczny auta. O łagodzenie negatywnych emocji, nie tylko w polityce, apeluje premier. W Wielką Sobotę Donald Tusk spotkał się z samorządowcami i mieszkańcami Kościerzyny na Kaszubach. Życie, w którym uczestniczymy, moja praca codzienna, naznaczone jest właśnie emocjami i czasami takimi emocjami, z którymi trudno iść przez życie. Dla mnie najważniejsze jest, żebyśmy w tę Wielką Sobotę pomyśleli o tym, że naprawdę możliwe jest odwrócenie tych emocji w takie wyłącznie pozytywne. Szef rządu życzył Polakom, by w święta zapomnieli o polityce. Jeśli będziecie mogli zapomnieć chociaż na chwilę o tym, co tak wszystkich emocjonuje na co dzień, to te święta będą fajniejsze. Premier mówił też, że ma nadzieję, iż w każdym domu będziemy odnajdywać więcej rzeczy, które łączą, a nie dzielą. Włoskie media i komentatorzy niepokoją się o stan zdrowia papieża. Franciszek nie wziął udziału we wczorajszej drodze krzyżowej w Koloseum. Dziennik La Repubblica, powołując się na źródła w Watykanie, informuje, że papież do ostatniej chwili nalegał, by przybyć do Koloseum, ale w końcu uległ sugestiom lekarzy. Biuro prasowe Watykanu poinformowało o tym w jednozdaniowym komunikacie tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa. Media przypominają, że w Niedzielę Palmową Franciszek dopiero w trakcie mszy zorientował się, że nie będzie w stanie wygłosić homilii. Kazanie zastąpiły 2 minuty ciszy. Komentatorzy zwracają uwagę, że stan zdrowia papieża jest niepewny i nieprzewidywalny. We środę podczas audiencji ogólnej Franciszek bez problemów wygłosił 9-minutowe kazanie, a we czwartek podczas mszy w Bazylice Watykańskiej ponad 20-minutową homilię. Jak dotąd wszystko wskazuje na to, że Franciszek weźmie udział w dzisiejszej liturgii Wigilii Paschalnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Katolicy w Ukrainie, przygotowując się do świąt wielkanocnych, nie zapominają o żołnierzach na froncie. Specjalnie dla nich przygotowują pisanki, dziecięce rysunki oraz świąteczne ciasta. Mieszkający w Kijowie przełożony kijowskiej wspólnoty Palotynów, ksiądz Waldemar Pawelec, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że w okresie świątecznym nikt nie powinien czuć się samotny. Już wiem, że z bardzo wielu miast, miejscowości wyruszyły grupy wolontariuszy, którzy pojechali do i jadą też w tych dniach i do żołnierzy, i również do osób cywilnych, żeby też pomóc im te święta przeżyć. Dzieci malują też rysunki, które przekazujemy dla żołnierzy, dla wojskowych. Tony pisanek, które pojadą też na front, czy Pasch, czyli tych babek wielkanocnych. To też jest taki znak tego, że wspólnie pamiętamy. Ksiądz Waldemar Pawelec zwraca uwagę, że okres świąt wielkanocnych w warunkach rosyjskiej agresji jest szczególnie trudny dla rodzin, których bliscy walczą na froncie, i osób samotnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec wielkanocna pomyłka szkockiego sklepikarza. Przed świętami zamówił wielkie czekoladowe jajka, ale przy zamówieniu zrobił błąd i zamiast 80 przyjechało 720. To więcej niż liczba mieszkańców wyspy. Właściciel sklepu pieniędzy jednak nie stracił i zmienił pomyłkę w zbiórkę dobroczynną. O jajkach, niespodziankach rozmawiał z nim nasz korespondent. Miało być 80 jajek, a przyjechało 80 skrzynek. Zobaczyłem pół ciężarówki czekolady, zrobiło mi się gorąco. Już przeczuwałem, że ludzie zaczną się z nas śmiać. A trochę się śmiali, ale też rzucili się na pomoc i zaczęli kupować jajka, tak by pan Dan nie był stratnym. Zamówienia napłynęły nie tylko z wyspy, ale też z innych części królestwa. Teraz jajek zostało tylko 100 i są nagrodą w loterii. Zyski z losów powędrują do organizacji ratownictwa wodnego. Losy kupować można też na przykład będąc w Polsce. Wystarczy wejść na stronę

jestem, a trochę mnie nie mam, bo wszystko w życiu to tylko złudzenia. Jestem, a trochę mnie nie mam. Jestem, a trochę mnie nie mam, bo wszystko w życiu to tylko złudzenia. Jestem, a trochę mnie nie mam. Tęskno i mięsień na początek drugiej godziny naszego spotkania dzisiaj w Trójce. Katarzyna First-Wojtkowska, Michalina Bieńko i Katarzyna Borowiecka. Witamy w tej drugiej godzinie. Mój adres mailowy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. W ten sposób można się ze mną skontaktować. No a w tej godzinie, tak jak zapowiadałam na początku naszego spotkania, na ekranie będziemy się skupiać i na tym dużym, i na małym. Do 12 i będę dla Państwa miała razem z moją gościnią kilka rekomendacji na nadchodzące dni i kinowych, i małego ekranu. Everyone has a heart. lassù sento gli angeli che cantano per noi, dolcemente, dolcemente, è un canto fatto di felicità. Ascolto e ti sento ancora più vicino, la musica che sento è come sinfonia lassù. To ukochana włoska artystka Pedro Almodovara, ale nie tylko z tego powodu sięgamy dzisiaj po utwór Come Sinfonia. W Trójce witamy filmoznawczynię Dianę Dąbrowską, twórczynię Akademii Włoskiego Kina. Dzień dobry, Diano. Dzień dobry, buongiorno. Choć to nie o włoskim kinie będziemy rozmawiać, chociaż może pojawią się także takie wątki. Ale po pierwsze, dziękuję, że znalazłaś dla nas czas w ten dzień tuż przedświąteczny, bo jesteś już daleko, jesteś z rodziną. A po drugie, no to właśnie mamy taki pomysł, żeby państwu trochę znaleźć rozwiązań, gdyby część tego świątecznego czasu chcieli państwo spędzić w innym świecie, w mroku kinowej sali. To może skupmy się właśnie najpierw na kinie, na tym, co teraz na ekranach. I pierwszy film, który przychodzi mi do głowy, to jest film, który ja już dawno temu widziałam. Dawno temu to było we wrześniu 2023 roku na festiwalu filmowym w Wenecji. To jest nowy film Michela Franco, Pamięć. Co to za historia? To jest, przyznam szczerze, jedna z najciekawszych historii, którą mamy teraz w repertuarze kinowym. Taka nietuzinkowa historia miłosna, ale też historia pokazująca, jak właściwie ludzie wokół nas mogą być z jednej strony tą największą trucizną, która odbiera nam smak życia, jak mawiał klasyk, a z drugiej strony też mogą być dla nas lekarstwem i to wszystko jest dziś dwukierunkowe. Ten tytuł Pamięć jest właściwie bardzo ważną taką matrycą i strukturą dla tego filmu. Mamy dwa rodzaje pamięci w tym filmie. Mamy osobę, naszą główną bohaterkę, którą gra Jessica Chastain, Sylwię, która jest bardzo mocno zakorzeniona po bardzo trudnych doświadczeniach swojej traumie i właściwie pamięć u niej jest taka nadobecna, bym powiedziała. Myślę, że bardzo chętnie zapomniałaby o pewnych rzeczach, które jej się w życiu przytrafiły, ale wiemy, że to tak nie działa. A z drugiej strony jest Saul, którego gra zresztą nagrodzony w Wenecji Peter Sarsgaard, tą nagrodą za najlepszą interpretację męską, Coppa Volpi, tak się nazywa tak, ta nagroda. Puchar Volpiego. I on jest z kolei w takim stadium swojego życia, gdzie wykryto u niego demencję. To jest pierwsze stadium, ale tak naprawdę już odmieniło mu się o 180 stopni życie. Jest uzależniony od swojej rodziny, tak by traci często grunt pod nogami, traci siebie, traci ważny element swojej pamięci, tożsamości i tak jak jedna osoba właśnie jest bardzo mocno zakorzeniona w pewnym czasie, w pewnej traumie, w tym co pamięta, druga robi wszystko co może, żeby chociaż na moment zatrzymać jakiś fragment rzeczywistości, jakiś właśnie z pamięci, na przykład słuchając jakiegoś ukochanego utworu, który z czym się kojarzy i przewijając go wręcz w taki sposób obsesyjny. I teraz jeśli taka dwójka spotka się przypadkiem, a jeszcze jak okaże się, że być może w przeszłości byli w jakiś sposób połączeni, czy patrząc na to, jaka jest ich przeszłość, jaka niepewna jest ich przyszłość, trzymając się tego nawet tu i teraz, czy miłość tutaj jest możliwa, co taka relacja może dać, jak może uleczyć jedno i drugie, jak może lepiej wpłynąć na jedno i drugie, jeśli słowo uleczyć jest zbyt mocne, ale wydaje mi się, że ten film tak świetnie pracuje, żeby pokazać, że jesteśmy w nieustannych procesach jako jednostki i że właśnie to oddziaływanie tych osób potrafi nas otwierać. Oczywiście też zamykać, tak jak mówię, to jest często miecz, który ma dwa ostrza, ale wydaje mi się, że Michel Franco stworzył jeden ze swoich takich najbardziej czułych filmów. To jest taki twórca pochodzący z Meksyku, którego poprzednie filmy bardzo takie zdyscyplinowane formalnie. Niekiedy mówi się, że to jest taki meksykański Haneke. Wydaje mi się, że w tym uproszczeniu tego porównania tkwi trochę sedno tej zimy emocjonalnej, którą tam możemy u niego dojrzeć, czy też wyczuć w niektórych kadrach. Takie filmy jak Sundown, Opiekun, Nowy Porządek, filmy, które bardzo często pokazują przemoc. W tym filmie Pamięć też jest bardzo dużo o przemocy rodzinnej, przemocy strukturalnej, o agentach patriarchatu, o wszystkich tematach, które to naprawdę są bardzo ważne. Ale ta metoda pokazywania jest zupełnie inna i zostawia też miejsce, żebyśmy my sobie zbudowali ten film, zostawia trochę znaków zapytania, na które my jako widzowie, osoby oglądające, widzki musimy sobie odpowiedzieć, ale też zostawia miejsce na tę czułość i właśnie to bycie w tej pamięci, niepamięci, tak żeby stworzyć coś, zbudować coś tak naprawdę czasami w przestrzeni, która jawiła się sucha jak ta przysłowiowa ziemia jałowa, to znaczy wydawało się, że już nic nie może się wydarzyć, tak. Że to życie już jest tak jakby zapisane już na takiej karcie życia, już po prostu każdy dzień będzie wyglądać tak samo, że już nic się nie wydarzy, a bardzo mi się podoba, że ten film otwiera się właśnie tak terapeutycznie na widza, że pokazuje, że życie się dzieje tu i teraz i teraz, tak to zabrzmiało, ale jest naprawdę po naszej stronie kwestia tego, jak mówiła Annie Ernaux, coś się wydarzyło i to, co się wydarzyło, oczywiście rzutuje się bardzo mocno na naszym życiu i tego nic nie zmieni, ale jeszcze ważniejsze jest to, co my zrobimy z tym, co się wydarzyło, jak my będziemy jednak starali się to w jakiś sposób przepracować. To jeszcze wspomniałaś o Coppa Volpi dla Petera Sarsgaarda w Wenecji, ale trzeba powiedzieć, że również Jessica Chastain, wspaniała amerykańska aktorka, piękną rolę tutaj zagrała w filmie Pamięć Michela Franco i ten film od 22 marca w kinach. Być może niektórzy z Państwa już zdążyli się z tą historią zapoznać, ale jeśli nie, to polecamy serdecznie i sięgamy po kolejne tytuły. Zastanawiam się, w którą stronę teraz pójść. Czy dokument tunezyjski, czy niemiecki kandydat do Oscara? O, dobre pytanie. Wszystko. Naprawdę jest teraz bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o nawet nadrabianie niektórych tytułów, które były nominowane do Oscara. Bo oba te filmy też były nominowane ostatecznie i w kategorii najlepszy dokument. Cztery córki to ten tytuł. No i Pokój nauczycielski to ten niemiecki film, który w tym roku był nominowany także do Oscara. Tak, i takie powiedziałabym też filmy, które ostatecznie znamy wyniki Oscarów i wiemy, że nie zostały nagrodzone i strefa interesów to tutaj ten tytuł zdobył nagrodę w kategorii film międzynarodowy, a dokument 20 dni w Mariupolu ostatecznie otrzymał statuetkę za najlepszy dokument, ale jeśli tylko Państwo możecie, zwróćcie proszę uwagę na te dwa tytuły, bo naprawdę poziom w tym roku był bardzo wysoki, ta stawka też była bardzo wyrównana. Jeżeli chodzi o ten tunezyjski dokument, wydaje mi się, że to jest ten rodzaj dokumentu, bardzo dużo otwiera nasze horyzonty patrzenia na dokument festiwal Millennium Docs Against Gravity. Jeżeli Państwo są dziś blisko z tym, co ten festiwal proponuje i niekiedy potem to wkracza też do puli dystrybucyjnej albo śledzicie Państwo na VOD, to jest właśnie taka próba pokazania, jak dokument łączący się z narzędziami fabuły, inscenizacji, nawet pracy z aktorami zawodowymi, to znaczy łączenia bohaterów dokumentu z osobami, które potem grają ich jakby w tym dokumencie, kiedy te przestrzenie się przenikają i kiedy tak naprawdę mówi się o traumie, ale też pozwala się bohaterom tego dramatu życiowego, w tym konkretnym filmie akurat to jest dramat matki, która opowiada po prostu o historii swoich czterech córek, ale przede wszystkim chodzi o dwie córki, które się bardzo mocno zradykalizowały i w pewnym momencie zdecydowały się dołączyć jako agentki ISIS. I wydaje mi się, że ta opowieść tutaj o tym jakichś społecznych różnego rodzaju wątkach, to jest jakby jedna rzecz, ona jest bardzo ważna, ale też ten dokument właśnie bardzo ciekawie sam o sobie, jakby tematyzuje tą formę, jak opowiadać dzisiaj, jakimi narzędziami przepracować pewne rzeczy i teraz to nawet wykracza poza kwestię, wydaje mi się, etyki w filmie dokumentalnym, bo to jest taka próba w ogóle, ta forma się tak zmieniła, jest tak hybrydyczna, jest tak teraz otwarta, tak nowoczesna, I to jest właśnie tego typu opowieść. Wydaje mi się, że ona w sobie ma taki bardzo współczesny sznyt, jeżeli chodzi o sposób opowiadania, a z drugiej strony oczywiście sprawdza się jako opowieść o wielopokoleniowej rodzinie, gdzie tak naprawdę kobiecość i męskość, wszystkie takie pojęcia, które definiują gdzieś bardzo często to, jak postrzegamy rzeczywistość, są jakby z pokolenia na pokolenie od razu wtłaczane pewne wzory postępowania i teraz na ile od pewnych można się sytuacji odciąć, pewne rozwinąć, to znaczy na ile w ogóle te młodsze pokolenia potem mają jakąkolwiek wolność, wolność wyboru, a jeżeli nawet podejmują ten wybór, to co jeśli na przykład on się okaże tak bardzo radykalny, bolesny i przemocowy? Jakby nie patrzeć, miały wybór i to była ich decyzja i ta nieoczywistość tutaj tych wyborów, tego co to znaczy uniezależnić się od domu rodzinnego, od matki, która mimo tego, że kochała też, była po prostu bardzo surową matką, ale tak wierzyła, że najlepiej wychowa swoje córki. To jest taka opowieść, która wyrasta ponad ten kontekst tunezyjski i nawet jeżeli widzimy tam osoby, które wydają nam się pozornie odległe w kontekście społecznym, w kontekście religijnym, to tak naprawdę to jest opowieść o rodzinie, opowieść bardzo przekonująca. I ona może być oczyszczająca w takim katartycznym sensie, powiedziałabym, bo jest dla bohaterek, ale także dla widzów. Cztery córki, reżyseria Kauter Benhania i to jest film, który był nominowany w tym roku do Oscara w kategorii film dokumentalny i serdecznie polecamy ten seans w kinach. No to jeszcze może dwa słowa o Pokoju nauczycielskim. To z kolei ta niemiecka propozycja w reżyserii Ilkera Dzataka. Ja przyznam szczerze, że tuż po Strefie Interesów miałam właśnie takie swoje pudło oscarowe. Tam było Perfect Days między innymi i właśnie Pokój nauczycielski, który swoją prostotą, takim też ciekawym bardzo wytrychem formalno-fabularnym, gdzie jesteśmy cały czas w pokoju szkoły, w tym tytułowym pokoju nauczycielskim, jesteśmy cały czas z naszą główną bohaterką, która wydaje mi się, że może być też dla polskiego widza znajoma za sprawą serialu Babylon Berlin, czy Biała wstążka Hanekego, bo tam też swoje pierwsze kroki stawiała. To jest taka opowieść o tym, jak tak naprawdę świat uczniów, świat dzieci, świat młodzieży reaguje na to, jak zachowują się dorośli, rodzice, nauczyciele, figury, które powinny być często światłem, powinny być jakimś drogowskazem, a bardzo często same czują, że wewnętrznie mają ten swój kompas moralno-społeczny też zakrzywiony, to znaczy też się próbują w tej rzeczywistości odnaleźć. I teraz jesteśmy cały czas naszą główną bohaterką. Ten kadr jest tam bardzo charakterystyczny, bardzo ściśnięty, taki 4:3 ze skupieniem bardzo mocnym na portrety bohaterów, twarz bohaterów. I jesteśmy trochę właśnie w takiej sytuacji, w której uczymy się też analizować rzeczywistość i niektóre elementy tej rzeczywistości wydają się na pierwszy rzut oka bardzo logiczne, ale ten film pokazuje, jak właściwie z każdym ujęciem, z każdą kolejną sceną, to co się wydawało pewne, tak naprawdę okazuje się być otwarte na interpretację. I to jest o tyle też ciekawe, że mamy nauczycielkę matematyki jako główną bohaterkę, która stara się być bardzo precyzyjna, stara się wprowadzić bardzo dużo logiki do życia swoich uczniów i w ogóle do ich doświadczenia codziennego. Stara się być właśnie taka ponad podziałami, taka prawa, taka idealna i okazuje się, że nie ma sposobu takiego czystego na przejście przez tą rzeczywistość i też sama będąc tutaj bohaterką pochodzenia polskiego, mimo tego, że bardzo długo już mieszka w Niemczech, to jest kwestia tylko korzeni, to się odbija w jej nazwisku, w znajomości języka polskiego, to cały czas czuję, że też musi trochę dodatkowo jakby pracować, żeby zostać założona społecznie i żeby mieć ten sam szacunek co inni nauczyciele, którzy są, jak to się często tak mówi powszechnie, z dziada, pradziada po prostu z tej rzeczywistości. Więc jeżeli to jest na poziomie dorosłych, to proszę sobie wyobrazić, jak mają czuć się dzieci należące do różnych społeczności w świecie, który niby jest otwarty, niby serdeczny, a jednak tak naprawdę bardzo często zaklęty w bolesnych stereotypach i w krzywdzących zachowaniach, gdzieś tam idących właśnie po tej linii, aha, jesteś taki, to na pewno ty na przykład ukradłeś, albo ty zrobiłeś źle i tak dalej. I o tym, jak można się uczyć całe życie, tak naprawdę ci, no młodsi od starszych wiadomo, ale w drugą stronę też, że ten nauczyciel jako figura bardzo ciekawa we współczesnym teraz kinie europejskim, myślę też o takim filmie Klub Zero, Jessica Hausner, który był niedawno w kinach, myślę o filmie Monster, w ogóle jest coś na rzeczy, że nauczyciele to bardzo ciekawe figury w kinie europejskim, czy w ogóle w kinie współczesnym. I bardzo ważne figury w naszym życiu i warto o tym pamiętać. Trzy tytuły, a właściwie więcej już padło, bo i Monster Hirokazu Koredy i Jessica Hausner i Club Zero i te, które teraz Jaskinach, czyli Cztery córki, czyli Pokój nauczycielski i Pamięć. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Dianą Dąbrowską, a teraz sięgamy po tę piosenkę, której obsesyjnie słucha Sol, czyli bohater filmu Michela Franco Pamięć. Program Trzeci Polskiego Radia. A to już francuska formacja La Femme. W swojej wizytówce właściwie, bo ten utwór ma taki tytuł jak nazwa zespołu La Femme. A ja przypomnę, że gościnią trójki jest filmoznawczyni Diana Dąbrowska. Szukamy filmowych propozycji na nadchodzące dni. Padły już propozycje kinowe, ale mamy też takie, które wychodzenia z domu nie wymagają. I teraz chciałyśmy Państwa uwagę zwrócić na platformę internetową 35mm.online, bo tam mnóstwo filmów bardzo ciekawych z całej właściwie klasyki polskiego kina, ale też kilka serii, kilka cykli. Jeden z nich Diana chciałaby wyróżnić. Który chciałabyś wyróżnić, Diano? Tak, chciałabym szczególnie wyróżnić jeden cykl związany z Wrocławiem, a właściwie z symbolicznym, ale nie tylko, bo coraz więcej jest planów, żeby wrócić też do stricte produkcji filmowej, także nie jest to tylko powrót do nazwy, ale powrót do pewnej praktyki, czyli wróciła do przestrzeni miejskiej, do przestrzeni filmowej wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu, nazywana często WFF2, bo pierwsza WFF była w Łodzi. Także wytwórnia świętuje swoje 70-lecie, swój powrót do tej oficjalnej nazwy. Przez lata było to Centrum Technologii Audiowizualnej. Teraz jako wytwórnia zachęca do ciekawych warsztatów z różnymi twórcami, twórczyniami, którzy robili tam filmy, jak Janusz Zaorski, Radosław Piwowarski, Wiesław Saniewski czy Agnieszka Holland. Także dużo się wokół tej wytwórni w tym roku dzieje i to jest, mam nadzieję, początek tak naprawdę nowej karty dla tego miejsca. I 35mm Online, czyli platforma wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych, poświęciła jedną ze swoich kolekcji właśnie filmom nakręconym we Wrocławiu z okazji jubileuszu. Zresztą bardzo pięknie jest to nawet tam napisane, że właściwie życzą WFF we Wrocławiu udanych powrotów do klasyki i nowych produkcji, przypominając te najbardziej ikoniczne tytuły. I teraz jeżeli sobie zdamy sprawę, że ta data właściwa powstania wytwórni już jako autonomicznego bytu, bo początkowo to była filia właśnie łódzkiej wytwórni, to jest 1954 rok, to zdamy sobie sprawę, że jednym z pierwszych, najważniejszych filmów, który powstał we Wrocławiu, tutaj w kontekście wytwórni został współtworzony, to jest film Pokolenie Andrzeja Wajdy. Także ta wytwórnia naprawdę zaczyna takimi nazwiskami i potem przez całe swoje różne dekady działań miała tak bogate produkcje scenograficznie, historycznie. Bardzo często też była taką kuźnią talentów, debiutów, czy to właśnie Szkoły Polskiej, jak wspomniany Andrzej Wajda, czy Kazimierz Kutz, ale też ikonicznych takich twórców dla Dolnego Śląska. Oni siebie często nazywali mianem takich wrocławskich reżyserów: Sylwester Chęciński, Stanisław Lenartowicz, później kino moralnego niepokoju, przecież właśnie Janusz Zaorski, Felix Falk, Janusz Kijowski, Agnieszka Holland, taki film jak Kobieta Samotna, to właśnie jest wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu. Także jest szansa zobaczyć bardzo dużo klasyki, to takiej naprawdę z najwyższej półki, jak Pętla w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, Ósmy dzień tygodnia w reżyserii Aleksandra Forda, Rozstanie też Hasa, Popiół i Diament, przecież jeden z bardziej ikonicznych filmów Szkoły Polskiej, czy w ogóle polskiego kina, ale też w stronę gatunku pójść, na przykład Test pilota Pirksa Marka Piestraka. Te wszystkie filmy są dostępne w tej kolekcji też z takim opisem, które, jeśli Państwo interesujecie się czymś takim jak turystyka filmowa, to też jakby może naprowadzić, gdzie dokładnie we Wrocławiu to było kręcone, bo to nie tylko była, chociaż są tam do dzisiaj olbrzymie hale i studia, ale też takie wykorzystanie zarówno tej tkanki miejskiej właściwej, że tak powiem, i właśnie tej scenizacji w studio. Tutaj Wrocław był rzeczywiście mistrzowski w tym połączeniu i miał jeden z lepszych wydziałów inscenizacji w kraju. I też można powiedzieć, że to jest taka bardzo ciekawa, czasem niesłusznie zapomniana karta polskiego kina, że na mapie tutaj Warszawa, Łódź, tak naprawdę bardzo ważnym elementem dla powstania wielu ważnych tradycji filmowych w Polsce był właśnie Wrocław, który gdzieś niby osobno, gdzieś tam na tym Dolnym Śląsku dla niektórych wydawał się być na początku jakimś takim zesłaniem od centrum, ale będąc też często na uboczu, tak naprawdę miał jakby swój taki bufor energii twórczej. Dużo, dużo dobrych rzeczy tam powstawało, często właśnie tak grając na nosie trochę że tak powiem, władzy czy cenzurze. I naprawdę te tytuły są wybitne, idą w stronę kameralnych filmów, jak wspomniane chociażby Rozstanie Wojciecha Jerzego Hasa, ale też w stronę bardzo ciekawych jakby gatunkowych prób, jak ten test pilota Pirksa. Te tytuły, które wymieniam, są w ramach tej kolekcji. Innym takim filmem, który akurat nie jest dołączony tutaj do tej kolekcji, ale zawsze do niego warto wracać i też został odrestaurowany za sprawą wielkiej miłości samego Martina Scorsese do tego tytułu, to jest Rękopis znaleziony w Saragosie, gdzie warto uświadomić sobie, że te hiszpańskie scenerie, ta tytułowa tutaj Saragossa, ona była właśnie budowana we Wrocławiu, w tym studio. Także to jest ogromna tradycja, ogromna praca, która, tak jak mówię, zasadza się zarówno w takich opowieściach kameralnych, ale też bardzo wizjonerskich i wydaje mi się, że to, co też bardzo mocno budowało znaczenie tej wytwórni i co często powraca w różnych rozmowach z twórcami czy twórczyniami, pracownikami, byłymi pracowniczkami, to, że tam naprawdę byli ludzie z pasją, ludzie, którzy potrafili, jak chcieli, to pracować nawet te 24 godziny na dobę, gdzie wiemy, jak to brzmi, prawda, z punktu widzenia jakichś takich standardów pracy, ale to, co chcę powiedzieć, to było to, że wynajdywano po prostu jakieś takie, to co wydawało się niemożliwe, to po prostu było zadzwoń do kogoś z Wrocławia, on ci to wymyśli, takie postaci, które naprawdę przeszły nawet czasami na jakimś trzecim planie, jak jakiś scenograf, rekwizytor, kaskader, to takie ikoniczne kierownik postaci, produkcji. Dokładnie, są związane z Wrocławiem i to są wspaniałe po prostu historie filmowe, które też mam wrażenie, że teraz coraz bardziej są dla nas też ważne, żeby zrozumieć, jak powstają filmy, jak działała branża, że już nie trzymamy się tej takiej reżyserocentryczności, czy tam, nie wiem, tylko wokół aktorów, czy wokół producentów, tylko szukamy, prawda, w tej pracy kolektywnej, w tej pracy wówczas zespołów filmowych, czy właśnie takich wytwórni, nawet tych narracji właśnie takich oddolnych, kogoś, kto był odpowiedzialny za rekwizyty, za stworzenie ich, za przemalowanie. No te historie są naprawdę niesamowite, jak trzeba było na przykład mieć szczura do danej produkcji i potem przychodził taki właśnie pan i mówił, kurczę, udało mi się znaleźć chomika, może pomaluję go na szaro. Na takiej zasadzie to jest akurat anegdota prawdziwa z filmu Yesterday Radosława Piwowarskiego i chodzi oczywiście o takiego jego współpracownika legendarnego, pana Konia, bo oczywiście też to, że oni mieli ksywy, no to była rodzina, to była prawdziwa rodzina filmowa i to był dom filmowy, w którym po prostu mam nadzieję, że na nowo ta tradycja też wybuchnie tak jakby płomiennie. To ja jeszcze dołożę dwa tytuły z tej kolekcji wrocławskiej, które znajdą Państwo na platformie 35mm.online, bo jeszcze Konsul Mirosława Borka z Piotrem Frączewskim, Marią Pakulnic w rolach głównych i przepraszam, czy tu biją Marka Piwowskiego, więc znajdą Państwo coś dla siebie z pewnością, także poza tą kolekcją na 35mm.online, a ja przy okazji z bardzo dużym zaciekawieniem słuchałam Twojej opowieści o wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych i o tym jubileuszu i coś mi mówi, że będziemy się trójkowo przyglądać temu, co będzie się we Wrocławiu działo, ale także chciałabym, zaczęłyśmy nasze spotkanie dzisiaj od utworu włoskiego, utworu Miny i przypomina mi się również, że zbliża się kolejny przegląd Cinema Italia OG, czyli zestaw filmów aktualnie najnowszych, najświeższych z włoskiego kina, które w polskich kinach w kilku miastach w Polsce będzie można zobaczyć. Czy możemy też od ciebie usłyszeć parę słów o tej propozycji? Jasne, ja jestem bardzo dużą fanką tego przeglądu. Bardzo często są to produkcje, które jeśli nie zobaczy się ich właśnie w tym trybie kinowym, to niestety to przypada. A uwierzcie mi, że włoskie kino to nie tylko Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, czy nawet ukochana przeze mnie Alice Rochwacher, ale to są bardzo ciekawi debiutanci, za których trzyma się kciuki, czy debiutantki też. Jeden taki film będę chciała polecić, ale myślę, że warto tutaj kilka tytułów i zacząć od tego, który akurat będzie w dystrybucji. To jest debiut takiej komiczki, aktorki, debiut reżyserski bardzo znanej gwiazdy we Włoszech, Paoli Cortellesi, która zrobiła bardzo ciekawy, subtelny film historyczny, taką można powiedzieć trochę tragikomedię, która w box-officie włoskim w zeszłym roku pobiła Barbie, jakkolwiek by to nie brzmiało dosyć przewrotnie, ale też jeżeli chodzi o taką siłę rażenia w kontekście włoskiego box-office'u i też tego, co na zewnątrz, to pobiła też słynny rekord Roberta Benigniego z Życie jest piękne, który był przecież tytułem oscarowym. No to jest osiągnięcie imponujące. Jest i ten film naprawdę jest przepiękny, chociaż jest osadzony w takich czasach powojennych, po II wojnie światowej, kiedy Włochy Italia musi zdecydować, też za sprawą oczywiście woli ludu, że tak powiem, czy zostać jako monarchia, czy przejść w stronę republiki, ale teraz nawet jeżeli to będzie republika, czyli też w kontekście takiej wielkiej przemiany społecznej, kto ma mieć jakie prawa? W tym najważniejsze pytanie, jak będą wyglądały prawa wyborcze kobiet i w ogóle prawa kobiet. Gdzie jest ten głos tutaj głównej bohaterki naszej, Deli, która traktowana jest bardzo źle przez swojego męża, ale chciałaby widzieć na przykład lepsze jutro, zresztą tytuł tego filmu to Jutro będzie nasze, dosłownie po włosku c'è ancora domani, czyli jest jeszcze to jutro i o to jutro lepsze tutaj bohaterka chce walczyć, bo chciałaby widzieć na przykład lepszą przyszłość dla swojej córki, czy po prostu dla bliskich jej kobiet. Także taka historia z bardzo silnym wątkiem feministycznym, ale też tak podana w taki bardzo czuły sposób, łączący właśnie tą konwencję i komediową, i tragiczną. Taka komedia l'italiana w najlepszym znaczeniu tego słowa, tak jak te słynne komedie lat 60. z Sofią Loren czy z Anną Magnani, takie, które właśnie pokazywały, jak bardzo ten taki chiaroscuro, ten światłocień życia, ta niejednoznaczność tego dobra i zła, tego co wysokie i niskie i w tym wszystkim, jak człowiek ma się odnaleźć, jak mają się odnaleźć przede wszystkim kobiety we wrogiej sobie rzeczywistości i co jakby przerażające, ale warte podkreślenia, jak niektóre tematy w kontekście tak patriarchalnego społeczeństwa pozostają w niesamowicie bolesny sposób aktualne, jak wciąż mówimy o przemocy wobec kobiet, systemowej przemocy. Także wydaje mi się, że tutaj jest to film, który historycznie opowiada o bardzo ważnym momencie dla kobiet włoskich, uzyskania dla nich praw, czy w ogóle emancypacji, ale tak naprawdę rozrasta się stąd ten jego też spektakularny sukces i nawet pogłoski, że sama Lady Gaga chce zrobić remake amerykański tego filmu, wcielając się w tą główną rolę tutaj Pauli Cortellesi, która jest i aktorką główną swojego filmu i reżyserką w tym swoim debiucie, także nie było od lat takiego debiutu we włoskim kinie. No, jeśli chodzi o te włoskie historie, to Lady Gaga też już ma doświadczenie i akcent nawet wypracowany po angielsku z włoską nutą, mówiła oczywiście u Ridleya Scotta, prawda? Więc to super właśnie, że mi przypomniałaś. W domu Gucci. To dobrze, że ona, ale nie, myślę, że nasza Germanotta tutaj jest naprawdę przygotowana na to, żeby przejąć jutro i dzisiaj. Mam nadzieję, że zrobi to szybko i sprawnie. Już za chwilę też zobaczymy ją w jakiejś najnowszej produkcji, jak chociażby w Jokerze, dwójce, na który wyczekuję. Ale chciałabym jeszcze zwrócić uwagę... Ale to już króciutko, dobrze? Tak, oczywiście. Na film, który wyreżyserowała rodzina samego Vittoria De Sica, właściwie jego wnuk Brando De Sica, który jest takim bardzo ciekawą kombinacją dramatu, horroru i romansu. To się nazywa Opowieść o Mimi, Mimi Książę Ciemności, i Mimi jest osieroconym nastolatkiem urodzonym ze zdeformowanymi stopami w Neapolu i po prostu spotyka na swojej drodze dziewczynę, której się wydaje, że jest potomkinią hrabiego Drakuli. I co ze spotkania kogoś, i to jeszcze w Neapolu, takich dwóch różnych, bardzo ciekawych, że tak powiem, bytów, zarówno ludzkich, jak i nieludzkich, patrząc na to, jaki jest rodowód tutaj tej jednej postaci. Jest to bardzo ciekawy film gatunkowy, a wiemy, że Włosi kiedyś mieli ogromną tradycję tego, potem zaprzestali takiej produkcji i może właśnie teraz to powraca i nawet tak historycznie De Sica to podpisuje swoim wielkim nazwiskiem. Co prawda wnuk, ale wciąż De Sica. Ale to jest właśnie to nazwisko i nikt tu się pod nikogo nie podszywa. Cinema Italia Oggi, włoskie kino dziś, to jest oczywiście propozycja już na po świętach, ale z pewnością na trójkowej antenie będziemy wracać do tego przeglądu i będziemy Państwu przypominać o tym, że w kilku miastach w Polsce będzie można te najnowsze włoskie filmy zobaczyć, a dzisiaj przypominała o tym i nie tylko o tym filmoznawczyni i twórczyni Akademii Włoskiego Kina Diana Dąbrowska. Diano, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo i do następnego razu w Trójce. Do następnego razu. Ci vediamo. A ja jeszcze teraz muzycznie sięgnę po utwór z filmu, w którym, no myślę, wtedy właśnie na szerokie międzynarodowe filmowe wody wypłynął znakomity duński aktor Mads Mikkelsen, którego wciąż jeszcze mogą Państwo w kinach oglądać w filmie Nikolaja Arcela Benkart, który to film też serdecznie Państwu polecam, ale ten film, którym Mads Mikkelsen wypłynął na szerokie wody, to był oczywiście film bondowski Casino Royale. Tam zagrał czarny charakter Le Chiffre, a temu filmowi towarzyszyła ta piosenka. If you take life